Я дякую за плин мого життя, за руку, що підтримує в дорозі, за спів душі і світле майбуття, за те, що знаю щастя моє в Бозі. І кожен новий день і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. За хліб щоденний дякую тобі, безмежно вдячний я за хліб небесний, який вживу у радості журбі, за джерело благословень чудесних. І кожен новий день і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. За друзів щиро дякую, Ісус, які приймають в простоті сердечні, за їх молитву у часи спокус, за твій спокій і радість безкінечну. І кожен новий день і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. І кожен новий день і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. Я дякую за плив мого життя, мелодію душі, що не змовкає. Тебе я славлю, ти моє буття, і вічності з тобою я чекаю. І кожен новий день і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. І кожен новий день і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить.